الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم باوقار علماء کرام عزیز طلبہ فقہ کی کتابوں میں طلبہ کرام نے ایک مسئلہ پڑھا ہے کہ شکاری جانور کے کیے ہوئے شکار کے حلال ہونے کے لیے جو شرائط فقہا نے کتاب و سنت سے مستنبط کیے اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جارحہ کتا جو بھی ہو معلم ہو وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فقولوا مما امسکنا علیکم فاذکروا اسم اللہ علیہ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کتا شکار کرنے کے بعد اس میں سے کچھ نہ کھائے جو کچھ کیا ہے وہ اپنے مالک کے لیے کیا ہے مفسرین نے اس آیت کریمہ کے ماتحت جو باتیں لکھی اس میں ایک عجیب چیز ہے کہ اس کتے کی جو شریعت میں حیثیت ہے وہ ہر ایک امتی جانتا ہے لیکن اس کے باوجود اس میں دو صفات پیدا ہوئے ایک علم اور دوسرا اخلاص فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ کہ جب وہ شکار کر کے اپنے مالک کے لیے چھوڑ دے گا اس میں سے کچھ نہیں کھائے گا تو گویا اس کا جو فعل ہے وہ اپنے مولا کے لیے اپنے مالک کے لیے اپنی نفسانیت اپنی اغراض اپنے مقاصد کوئی وابستہ نہیں مالک کا حکم ہے ہم نے کام کر دیا کہ یہ اشارہ ہے اس کے اخلاص کی طرف تو ایک ایسے جانور کے اندر جب دو صفت پیدا ہوئی علم اور اخلاص اس پر شریعت نے اس کو وہ مقام دیا کہ اس کا مارا ہوا جانور مومن کے لیے حلال ہے اس کا کھانا حلال اور یہ علم اپنے ساتھ صفات رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قارون کا جو حال بیان فرمایا فخرج علی قومه فی زینتی قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا قارون جب اپنی پوری جاہ و جلالی کے ساتھ نکلا ہے تو دیکھنے والوں کی قرآن نے دو جماعتیں بیان فرمائی اس کی زیب و زینت اور اس کا تمتراق جن لوگوں نے دیکھا دیکھنے کے بعد جذباتی اعتبار سے دو جماعتیں بن گئی پہلی جماعت قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا جو دنیاوی زندگی کے مرید تھے انہوں نے تو اپنے منہ میں انگلیاں ڈال دی اور تمنا کرنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون اے کاش کہ ہمیں بھی ایسی دنیا ایسی جاہ و جلالی ایسا تمتراق ایسی زیب و زینت میسر آ جاتی انہوں نے تو یوں کہہ دیا اس کے مقابلے میں وقال الذين اوتوا العلم جن کو علم دیا گیا انہوں نے کیا کہا ویلکم ارے تمہاری بربادی ہو تمہاری خرابی ہو تم ایسی تمنا کرتے ہو ثواب اللہ خیر اس کی نظر ہمیشہ اجر و ثواب پر ہوتی ہے قرآن پاک کے الفاظ کے اشارے کو آپ دیکھیں کہ اہل علم کا مزاج بتلایا کہ جب بھی वो किसी चीज के बारे में सोचेगा, करेगा, बोलेगा तो उसकी नजर होगी सवाबुल्लाह खैर, ईमान और आमाले सालिहा के ऊपर जो अजर व सवाब मिलने वाला है वो बहुत बेहतर है इस ज़ेब व ज़ीनत से जो कारून को मिली है। ये अहले इल्म के लिए बड़ी तरक्की कि जब सिफात पैदा नहीं हुए तो हर किसी की अच्छी दुनिया देखकर, किसी का मकान अच्छा, किसी की गाड़ी अच्छी, किसी की दुकान अच्छी, किसी जो भी हो जिस लाइन की दुनिया हो उसको देखकर अपने इल्म को मामूली और हकीर और एक अदना दर्जे की चीज समझकर फिर दिल में ख्याल आता है या लैत लना मिसलमा उतिया कारून, काश के फलाने को जो कुछ मिला है मुझे भी मिल जाता, फलाने को जो कुछ मिला है मुझे भी मिल जाता। और इल्म की जब हकीकत और सिफात अंदर होगी तो फिर उसकी नजर अजर व सवाब के ऊपर होगी। वही लकुम सवाबुल्लाह खैर, ये मत सोचो हमें जो कुछ अल्लाह की तरफ से अजर व सवाब मिलने वाला है वो बहुत बेहतर है उसकी इस दुनिया से। और इसीलिए जो आयत करीमा मैंने पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके फरमाया वलकद आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरान अल अजीम, कि हमने आपको सबे मसानी दी, सूरह फातिहा। नजर लगाइए कि एक तरफ सूरह फातिहा और दूसरी तरफ आगे की आयत में फरमाते हैं वला तमुद्दन अईनैका इला मा मत्तअना बिही, हमने कुरान आपको दे दिया, वही की नियामत से आपको सरफराज कर दिया, इल्मे नबुव्वत से मालामाल कर दिया, इसलिए खबरदार खबरदार किसी दुनिया वाले की दुनिया देखकर, किसी की जाहो जलाली देखकर और किसी की बड़ाई देखकर हरगिज हरगिज उसकी तरफ आंख उठाकर न देखना। एक तरफ वही की नियामत और दूसरी तरफ सारी दुनियावी नियामतों का मुकाबला करके अल्लाह तबारक व तआला ने मुतनब्बे फरमाया उन लोगों को जिनको वही की नियामत से मालामाल कि तुम खबरदार खबरदार कभी भी नजर न डालना उन दुनियावी जाहो जलाली और नियामतों के ऊपर जिससे हमने दूसरों को फायदा दे रखा है और जो ईमान और आमाल से महरूम है। ये है इल्म की सिफात। इसीलिए कदरे मुश्तरक जितने सिफात किताब सुन्नत में बयान किए गए हैं अहले इल्म की, उसमें खुसूसियत के साथ ये दो सिफत है, एक ज़ोहद कनाअत और दूसरा खौफ खशियत और तक्वा। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही उलमा, खशियत और ज़ोहद कनाअत ये दो सिफतें ऐसी है कि बहुत ही ज्यादा एहतिमाम से उसे बयान किया गया। और इसीलिए अकाबिरी ने उम्मत तबके सहाबा से लेकर आज तक जितनी भी मकबूलीन की जमात गुजरी है अगर उनके हालात की तहकीक करें, इनके सवानी हयात को पढ़े तो उसमें ये चीज बहुत ज्यादा अहतमाम से नजर आएगी कि इन हजरात में ये दो सिफत है ज़ोहद कनाअत और खौफ खशियत। हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह के हालात में लिखा है कि उनके जमाने में कज़वीन में एक शख्स थे बहुत बड़े आलिम, अपने जमाने के शेखुल इस्लाम शेख तनाफुसी रहमतुल्लाह अलैह, और इस कदर अहले इल्म जबरदस्त थे कि इलाके में इनके फतवे के बगैर कोई काम नहीं होता था। लेकिन जरा दुनियावी जाहो जलाली भी उनके पास बहुत बढ़ी हुई थी। किसी ने हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि इनको जाकर नसीहत है कि आप इतने बड़े आलिम हैं, ये आपकी शायन शान नहीं है इतनी ज्यादा जाहो जलाली। लिखा है कि वो किसी एराबी देहाती की शक्ल में अजनबी पहुंचे, वहां मुलाकात की हजरत में, देहाती आदमी हुई इल्मे दीन से नावाकिफ, आप मुझे दीन की तालीम दें। और इब्तिदा करें दीन के इब्तिदाई मराहिल से, और तलबा जानते हैं कि इब्तिदाई मराहिल में सबसे पहले किताब उत्तहारत है नमाज के लिए, तो मुझे वुजू सिखलाएं, बस यहां से शुरू करें आप। इन्होंने कहा कि ठीक है, आप मेरे सामने वुजू करो। पहले वुजू करके दिखलाया और फिर आप इन्होंने बजाय तीन मर्तबा के हर उज्व को चार चार मर्तबा धोना शुरू किया हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह ने। तो शेख कहने लगे कि नहीं, तीन मर्तबा, तीन से ज्यादा ये इसराफ है। तो हजरत इसराफ क्या चीज है? ये है जरूरत से ज्यादा इसको इस्तेमाल करना, इस तरीके से यूं समझाया पूरी बात। अच्छा, तो बजाय तीन के अगर चार मर्तबा मैंने धो लिया तो ये इसराफ है? ये इतने बड़े बड़े मकानात, ये इतनी बड़ी बड़ी सवारियां, और ये इतने बड़े बड़े खुदाम, और इतनी ज्यादा जो दुनिया आपने और उसके अंदर मशगूली अपने आप की रखी है, आवाम आपको देखकर क्या सबक सीखेंगे? ये इसराफ नहीं है? बाद में मालूम हुआ कि ये जो नसीहत करने वाले साहब थे ये हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह। इतना असर हुआ इस बात का शेख के ऊपर कि लिखा है कि तकरीबन 40 दिन तक अपने घर से बाहर नहीं निकले और रोते रहे, हाय मैं कहां था और इनकी एक बात ने मुझे कहां पहुंचा। तो इल्म के साथ ये सिफात, तब जाकर उसकी हकीकत अंदर आएगी, और सिफात के बाद फिर उसकी जिम्मेदारियां। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने एक हज के सफर में हज से फारिग होकर मदीना मुनव्वरा पहुंचे, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। रास्ते में जब जा रहे थे तो मस्नूई बालों का गुच्छा पड़ा हुआ था। अहले इल्म जानते हैं, लाइन अल्लाहुल वासिला वल मुस्तौसिला, बालों को जोड़ने वाले जुड़वाने वाले पर अल्लाह की लानत। किसी गली में पड़ा हुआ था, इन्होंने अपने चौकीदार से जो साथ में चल रहा था कि इसको उठा लो, और फिर अफसोस के साथ कहने लगे कि मदीनतुर रसूल में ऐसे मुनकरात हो रहे हैं, मदीनतुर रसूल में ऐसे मुनकरात जिस पर खुली लानत है हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। चुनांचे वो जब मस्जिद में पहुंचे हैं तो हारिस के हाथ से वो गुच्छा लिया और मिंबर के ऊपर बैठकर ये बतला कर यूं कहा, ऐन उलमाउकुम। आप अंदाजा लगाएं कि वो अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, उनके पास अपनी फौज है, अपनी पुलिस है, अपने चौकीदार है, पूरा शोबा है तगयीर मुनकरात का, सभी चीजें हैं, लेकिन इसके बावजूद इस मुनकर की बदलने और उसकी तगयीर के लिए उन्होंने सबसे पहले जो जुमला फरमाया, ऐन उलमाउकुम, उलमा क्या कर रहे हैं, ऐसे मुनकरात मदीनतुर रसूल के अंदर हो रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? उसके बाद फिर तसल्ली के तौर पर यह भी फरमाया, हो सकता है कि ये यहूदी औरतों का कोई फैल हो जिसकी वजह से ये पड़ा हुआ है। बहरहाल इस जगह पर सुर्रा लिखते हैं कि देखिए, अमीरुल मोमिनीन होने के बावजूद इन्होंने मुनकरात के तगय्युर और उसकी तब्दीली की जिम्मेदारी उलमा के ऊपर आयद की, उलमा क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। इसलिए जहां कहीं मासियत, बेहयाई, फाहिशात, मुनकरात, कुफरा, शिर्क, जिस लाइन की कोई आग लगी हुई हो उसको बुझाने की जिम्मेदारी उलमा की, इसलिए कि उन्होंने अपने आप को इसके लिए पेश किया, और वही पेश करे जो इसको कर सकता है। हमारा काम इस आग को बुझाने में शरीक, बुझे या न बुझे ये अलग, ये खुदा के हवाले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हालात के वाकयात में लिखा है कि जब वो आग जल रही थी तो मेंढक पानी लाकर उसमें डालता, अपने मुंह में लाकर थोड़ा थोड़ा पानी, फिर जाता था, फिर ले आता था, फिर जाता था, फिर ले आता था। किसी ने कहा, मियाँ इतने आपके पानी से इतनी बड़ी नमरूदी आग कैसे बुझ जाएगी और होगा क्या? कह लगा, ये तो मुझे भी मालूम है कि ये आग मेरे बुझाए नहीं बुझेगी, मैं तो फकत इसलिए पानी डाल रहा हूं कि कल को कियामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के यहां इस आग को बुझाने वालों में मेरा नाम शामिल हो जाए। हम खुदा के सामने अपना उज़्रा पेश कर दे कि अल्लाह ये जो आग लगी हुई थी मुनकरात की, फाहिशात की, बेहयाई की, कुफ्र की, शिर्क की, बदअखलाकी की, जिस लाइन की आग लगी हुई थी, ए अल्लाह हम उसको भड़काने वालों में नहीं थे, हम तो उसको बुझाने वालों में थे। हमने अपनी वसात के बकदर जो कुछ हो सका उसको बुझाने की कोशिश की, बुझी या नहीं बुझी ये हमारी बस की बात नहीं, ये आपका अपना है और जो मुब्तला थे उनके अपनी हरकत, ये जिम्मेदारियां हैं अहले इल्म की। इसलिए जो हमारे भाई फारिग होकर जा रहे हैं वो इस चीज को लेकर जावे कि आवाम से रब्ता होगा और हालात पेश आएंगे, ऐसे ऐसे हजरात मिलेंगे मस्जिद नबी के सहन में पेशाब करने वाले लोग भी होंगे, उनसे भी निमटना है। तलबा ने पढ़ा हदीस की किताबों कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफद अब्दुल कैस के जिम्मेदारों ने जो सवालात किए हैं, कैसे कैसे सवालात, आप अल्लाह के नबी हैं कि जी मैं अल्लाह का नबी, कसम से कसम खाकर आप कहते हैं कि हाँ मैं कसम खाकर मैं अल्लाह का नबी हूँ, देखो आपसे हम सवाल करते हैं, बाकी सच्ची बात कहना, झूठ बिल्कुल ना कहना, बनावट बिल्कुल ना कहना। नबी के सामने एक उम्मती इस किस्म की, और जी हाँ जो आप पूछोगे मैं मतलब जो आप पूछोगे ये चीजें पेश आएगी और इसको लेकर इस आग को बुझाने में शरीक होना है। और खुसूसी चीज कि आदमी कभी भी अपने बड़ों की तरबियत से मुस्तगनी नहीं हो सकता, इस चीज को लेकर जावे कि अपने बड़ों की मातहती में उनके मशवरे से उनके मातहत रहकर हर चीज में इनसे पूछ पाछ कर फिर काम करना है। खुदराई ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है। हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपना खुद का हाल लिखा कि एक मरतबा में जिस जमाने में फारिग होकर दारुल देवबंद मुदर्रिस बन चुका था तो अपने उस्ताद हजरत मियां असगर हुसैन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ खाने का वक्त था, हम वहां पहुंचे नौजवान उलमा, जब वहां पहुंचे हैं तो मेहमान बैठे हुए थे, दस्तरखान लगा हुआ, हमें भी शरीक कर लिया मियाँ साहब ने। खाने के बाद मैं दस्तरखान उठाने लगा तो कहा मौलवी शफी आपको दस्तरखान उठाना आता है, ये कोई सीखने की चीज, दस्तरखान का उठाना कोई सीखने की चीज है? आज हमारे तालिबे इल्म को अगर यूं कहे कि दस्तरखान उठाने का ये भी कोई सीखने की चीज, ये उसमें बस उठाओ और फेंक दो रस्मी में, अल्लाह अल्लाह खैर अल्लाह, क्या बैठ जाओ मैं आपको सिखलाऊं, क्या मुझे सामने बिठाया और तरबूज खरबूजा वगैरह खाया गया था उसकी छोटी छोटी ताशें बनाई छोटी छोटी और कहा देखो इसको उठाओ पहले और वहां पर बकरियां चर रही होगी सबसे पहले उसको डाल करा। तब मैं गया और वो बकरियां ने फौरन खा लिया छोटी छोटी काश बना दी। उसके बाद हड्डियां उठाई और कहा कि ये हड्डियां एक प्याले में लो और वहाँ गली के किनारे के ऊपर कुत्ते घूम रहे होंगे वहाँ डालो। मैंने वहाँ डाला, उन्होंने खा लिया कुत्तों ने। उसके बाद छिछड़े उठाए कि ये घर के बाहर एक बिल्ली बैठी हुई होगी उस बिल्ली को डाल कर आओ। उसके बाद अखीर में रोटी के छोटे छोटे रेशे उठाए और उसको जमा करके कहा कि अब घर के बाहर वो जो दीवार है किनारे किनारे चूंटियां चल रही होगी उसको वहां डालो। वो चूंटियां खाने लगी, फिर मुझे कहा कि आप बतलाइए कि ये आपके दस्तरखान से इतनी मखलूक को रोजी पहुंची, अब अगर आप उसको उठाकर वैसे ही दस्तरखान के अंदर डाल देते, डस्टबिन में डाल देते या किसी घड़े में डाल देते तो आप बतलाइए कि कितनी महरूमी होती। अगर मैंने वो छोटी छोटी काश इसलिए एक बनाई ताकि बकरियों को खाने में दिक्कत ना हो, ताकि तब मुझे समझ में आया कि या अल्लाह हम लोग दारुल देवबंद के मुफ्ती मुफ्ती शफी साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह उस्मानी वो यूं फरमाते हैं कि अपने बड़ों की तरबियत और उनकी निगरानी के हम किस कदर मोहताज हैं उसका अंदाजा मुझे उस दिन हुआ। आदमी कहीं से कहीं चला जाएगा लेकिन छोटी छोटी गुज़िश्ता सफर में मौलाना अब्दुल्ला कापोद रवि दामत बरकातुम तशरीफ लाए थे, तो इन्होंने एक मजलिस में एक बात कही, कहा कि इसी पर बात चली थी। मैंने एक मरतबा जलालाबाद हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर खत लिखा, तो मदरसे के हालात लिखे और उसमें एक बात लिखते लिखते अल्लाह के फजलो करम से ऐसा ऐसा हो गया। तो कहा कि जैसे हजरत की आदत थी वो लकीर खींचकर जवाब देने की, तो वो अल्लाह के साथ लिखा था ताआला। जब वो जवाब आया तब मेरे समझ में आया कि देखिए कि अल्लाह ताआला, मैंने लिखा था अल्लाह के फजलो करम से ये हो गया, तो हजरत ने लकीर खींचकर ताआला लिख दिया। उसने तब मेरे समझ में आया कि देखिए हम लोग कितने मोहताज हैं हमारे बड़ों के, इसीलिए कभी इनसे रिश्ता ना तोड़े पाए। याद रखना, जिस टहनी ने या जिन पत्तों ने जड़ों से रिश्ता तोड़ लिया तो ज्यादा से ज्यादा वो 24 घंटे अपने वजूद को बाकी रख सकते हैं, उसके बाद वो मुरझाएगी, खुश्क हो जाएगी, उसे जला दिया जाएगा, उसे खत्म कर दिया जाएगा। और ये जज्बा लेकर वही लकुम सवाबुल्लाह खैर, कि हर अमल के अंदर हर काम के अंदर नजर अजर सवाब की, कि इस काम के लिए हम जा रहे हैं, हमें ये करना है, और दुनिया के अंदर जो आग लगी हुई है इसके बुझाने में हमें शरीक होना है, और जिस तरह से भी हमसे हो सकेगा हम पूरा। और दूसरी चीज खशियत, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, इखलास के साथ। इखलास पर एक बात याद आई, कादसिया के महाज पर रुस्तम जब कत्ल हुआ है तो उस बगदर के अंदर उसके सर से ताज नीचे गिर गया और उसी बगदर में एक फौजी ने उसे उठाकर कपड़े के अंदर छुपा लिया। लाखों की कीमत का सोना चांदी हीरे जवाहिरात से मुरस्सा मुजय्यन लेकर बस वो भाग गया एक फौजी। अब लड़ाई के खात्मे के ऊपर लोग का रुस्तम तो कत्ल हुआ, लेकिन उसके सर के ऊपर जो ताज था बैतुल माल का माल है गनीमत, ये कहां गया? लोग परेशान। दूसरे दिन सुबह फातिह कादसिया हजरत साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु के खेमे के ऊपर एक नौजवान शख्स कपड़ों में छुपाए हुए कुछ चीज लेकर हाजिर हुआ। हजरत ये रुस्तम के सर का ताज है और मैंने इसलिए उठा लिया था कि अगर किसी ऐसे आदमी के हाथ चढ़ गया कि जिसमें अमानतदारी नहीं है तो ये मुसलमानों का माल जाई हो जाएगा, माल गनीमत बैतुल माल का हिफाजत की नीयत से मैं उसको ले गया था। ये आपको हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसकी इस अमानतदारी के ऊपर हैरान, या अल्लाह ये एक बदवी एराबी किस्म का शख्स मालूम होता है जो जिहाद में शरीक हुआ, लेकिन उसकी अमानतदारी और उसमें इखलास और तकवा इस दर्जे का। पूछा, भाई तू है कौन, कौन से कबीले से तेरा ताल्लुक है, कहाँ तू रहता है, किस इलाके से आया है, नाम तेरा क्या है? खामोश। थोड़ी देर के बाद वो वहां से उठा और खेमे के दरवाजे के ऊपर जाकर उल्टा मुंह करके यूं कहा कि साद, जिस अल्लाह को राजी करने के लिए मैंने ये काम किया है उस अल्लाह को मेरा नाम भी मालूम है, मेरा वतन भी मालूम है और मेरी सारी चीजें मालूम है, मैं हूं और मेरा खुदा है, मुझे किसी को बतलाने की जरूरत नहीं। आज तक तारीख के अंदर वाकया तो मजकूर है, लेकिन वो कौन खुशनसीब ऐसा अमानतदार नौजवान था कि जिसका तकवा और तहारत इस दर्जे का, नाम तक इखलास, तकवे के साथ इखलास, कि हमें अपना नाम। इसलिए नाम आउरी का जज्बा ये बड़ी खतरनाक बला है। सूफिया ने लिखा है कि सालिक के दिल में से सबसे अखीर में जो रजीला जाता है वो हुब्बे जाह, तमाम रजाइल अला हस्बिल मरातिब और अला हस्बिल इस्तेदाद और मुजाहदा वो खत्म होते जाते हैं, खत्म होते जाते हैं, लेकिन हुब्बे जाह का रजीला बड़ा बनना, लोग मुझे देखे, लोग मेरी वाह वाह पुकारे, लोग मेरी तरफ उंगलियां उठावे, आप है, ये हजरत है, वो जा रहे हैं, वो आ रहे हैं, नफ्सा उससे फुलता है नहीं, नफ्सा को मजा आता है इसमें, लोग उंगलियां उठाकर देखें और हमारी वाह वाह पुकार। इस जज्बे को इब्तिदा ही से निकाल, वरना जिंदगी भर का करा कराया सारा का सारा खत्म हो। दूसरी चीज खशियत, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने मसनवी के अंदर वो तमसीली हिकायत बयान फरमाते हैं खशियत के ऊपर, के इल्म के साथ खशियत का क्या जोड़ है। तमसीली हिकायत बयान फरमाई कि एक शख्स का गधा गुम हो गया, वो रात के वक्त उस गधे की तलाश में निकला, घटागोर अंधेरा, गांव के बाहर उस गधे को शेर खा गया और वहां शेर बैठा हुआ सैर होकर, अंधेरे में यूं मालूम हुआ कि मालूम ही होता है कि ये मेरा गधा है, और जानवरों की आदत ये होती है कि जब ये सिकम शेर होते हैं तो किसी को छेड़ते नहीं, पेट भरे हुए हैं। चुनांचे उसने वही शेर का कान पकड़ा तो वो उठ गया, बांध कर अपने साथ खींचते हुए चले आया और यार्ड में बांध दिया। घर वालों ने पूछा ले आया क्या, हाँ मिल गया, गांव के बाहर था, वो पकड़ कर ले आया हूं मैं। अब जब सुबह हुई, आफ्ताब तुलू हुआ, नूर आया, रोशनी हुई, अब जो उसको देखा है नूर के बाद, तब इल्म हुआ और इल्म के ऊपर फिर खशियत, ओहो ये मैंने क्या मुसीबत कर दी, उसको बांध दिया है इसे छोड़ेंगे कैसे, अरे तुमने तो वह लायन बांध दिया लाकर। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रात के वक्त जहालत थी, अंधेरा, उस अंधेरे की वजह से उसे इल्म नहीं, और जब इल्म नहीं है तो उस शेर की जो खशियत और खौफ होता है वो उसके अंदर पैदा नहीं हुआ, और जब नूर हुआ, रोशनी हुई, अब इल्म आया और इल्म के ऊपर चीज की असल हकीकत मालूम हुई और हकाइक के ऊपर फिर उसके जो सिफात है लायन की, शेर की, उस सिफात का डर और खौफ पैदा। तो फरमाते हैं मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह कि ये जैसे जहालत होती है तो उसको हकाइक का इल्म नहीं होता है, उसे खुदा का खौफ नहीं, और जब नूर आएगा, इसीलिए आप देखें सुबह के वक्त इंसान जब बेदार होता है ना, तो बेदार होने के बाद सबसे पहला काम कौन सा करता है, सबसे पहला जो काम इंसान का है बेदार होने के बाद वो ये होता है कि वो लाइट जलाता है, नूर, रोशनी, इल्म। अगर वो लाइट जलाए बगैर काम करना शुरू करे, कभी पलंग से टकराएगा, कभी किचन में टकराएगा, कभी टॉयलेट में टकराएगा, अंधेरा। तो जहालत के साथ, अंधेरे के साथ जिस लाइन में इंसान जाएगा, तिजारत में जाएगा टकराएगा, मुलाजमत में जाएगा टकराएगा, शादियों में जाएगा टकराएगा, जिस लाइन से काम करेगा अंधेरे में टकराएगा, और जब बिजली होगी और बिजली होने के ऊपर नूर होगा, नूर पर इल्म होगा, तो फिर टकराने का सवाल नहीं है। अला हस्बिल हालात, अपने सारे काम अच्छी तरह। बस ये चंद बातें मुख्तसर वक्त में हमारे तलबाए किराम जो फारिग हो रहे हैं उनके लिए खुसूसी तौर पर और बकिया तलबा के लिए उमूमी तौर पर पेश की गई है। अल्लाह ताला कहने सुनने वाले दोनों को कबूल फरमावे और अमल की तौफीक नसीब फरमावे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।